Tu program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 lutego, minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera, Radosław Mróz i serwis Trójki. Szef polskiej dyplomacji w Sejmie. Weszliśmy do gry na międzynarodowej arenie. Zapewniał minister Waszczykowski. Platforma pytała. Co robicie z kandydaturą Donalda Tuska? Za chwilę wrócimy do ekspoze szefa MSZ i do debaty. Będzie też niepokojący raport ze wschodniej Ukrainy. I policjanci w maskach antysmogowych. Jest biała, z filtrem oczywiście. Nie przeszkadza w oddychaniu, jak i również w rozmowie. Maski już pojawiły się w Krakowie. Kilkugodzinna debata w Sejmie po ekspoze szefa dyplomacji. Minister Witold Waszczykowski mówił, że Warszawa jest aktywnym graczem na arenie międzynarodowej. Podkreślał, że konieczna jest naprawa Unii Europejskiej oraz, że dyskutując o Brexicie należy wyłączyć emocje. Zaznaczył ponadto, że kluczowymi dla Polski partnerami są Wielka Brytania, Niemcy i Francja. Zamiast stać na bocznej linii i kibicować głównym graczom, sami weszliśmy do gry na międzynarodowej arenie. Okazało się, że potrafimy opracować taktykę, wyłożyć argumenty i przekonywać do swoich racji. Innego zdania jest lider PO. Grzegorz Schetyna z sejmowej mównicy przekonywał, że polityka zagraniczna PiS jest krótkowzroczna. Odniósł się również do dotychczasowego braku poparcia polskiego rządu dla Donalda Tuska, który stara się o utrzymanie stanowiska szefa Rady Europejskiej. Szanowany w Europie Zachodniej, reprezentujący interesy Europy Centralnej. Co robicie z kandydaturą Donalda Tuska? Na Malcie jest potwierdzenie, będzie kandydował, wszyscy są za. Oprócz polskiego rządu, no polski rząd się nie wypowiada w tej sprawie. Lider Platformy pytał premier, jak rząd zagłosuje w tej sprawie. Więcej komentarzy po wystąpieniu szefa MSZ-u w Sejmie w serwisie o 7. A teraz o bezpieczeństwie za naszą wschodnią granicą. NATO krytycznie ocenia sytuację w ukraińskim Donbasie, gdzie wciąż trwają walki. O tej sytuacji w kwaterze głównej w Brukseli zastępczyni sekretarza generalnego Sojuszu rozmawiała z premierem Ukrainy Wołodymyrem Hrojsmanem. Beata Płomecka. Ponad 10 tysięcy przypadków naruszenia rozejmu odnotowano na wschodzie Ukrainy, powiedziała zastępczyni sekretarza generalnego NATO. Rosy Gottemiller dodała, że wykorzystywana jest ciężka broń zakazana w porozumieniu z Mińska. Wezwała też do dopuszczenia obserwatorów OBWE do miejsca konfliktu i zapewniła o poparciu sojuszu. Od rosyjskiej agresji przed 3 laty NATO wspiera Ukrainę i to się nie zmieni. Potępiamy Rosję za jej ciągłą destabilizację na wschodzie Ukrainy. Premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman zrelacjonował sytuację na wschodzie kraju i mówił też o ostatnich atakach na miasto Awdijiwka. To nowa odsłona rosyjskiej agresji na wschodzie Ukrainy. W Awdijiwce ucierpiały dziesiątki tysięcy ludzi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policja zatrzymała 9 agresywnych osób, które manifestowały przed katowickim holdingiem węglowym. Większość była pijana. Mężczyźni próbowali wejść do budynku, rozbili szybę w drzwiach. Policja użyła gazu łzawiącego. Przed siedzibą protestowało kilkudziesięciu związkowców. Domagali się m.in. wypłaty 14 pensji. Jeżeli panowie się nie zastosujecie, policja będzie musiała używać środków przymusu. Mężczyźni według śledczych dopuścili się naruszenia miru czy niszczenia mienia. Wiadomo, że została zniszczona częściowo elewacja siedziby spółki. W sumie 80 osób zostało wylegitymowanych. Zarząd katowickiego holdingu węglowego przekazał stronie społecznej projekt porozumienia w sprawie łączenia z Polską Grupą Górniczą. Związkowcy czekają także na wypłatę zaległej części 14 pensji. To jednak uzależnione jest od tego, czy spółki zostaną połączone. Informował Łukasz Kałuża. Są łatwo dostępne, słabo kontrolowane, przez lata niebadane i jak się okazuje, mogą być groźne. Mowa o suplementach diety. Wziął je pod lupę NIK w Łodzi i alarmuje. W niektórych preparatach wykryto substancje rakotwórcze, pochodne amfetaminy, a nawet bakterie kałowe. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski ocenia, że rynek suplementów jest bardzo słabo sprawdzany. Jeżeli my zleciliśmy przebadanie 45 suplementów i w zdecydowanej większości ujawniliśmy, że ich skład jest odbiegający od tego, który jest na opakowaniu, że w jednym z suplementów były zawarte bakterie chorobotwórcze, że na rynku był suplement, który zawiera narkotyki, to wszystko pokazuje, jak niedoskonały jest dzisiaj rynek nadzoru nad produkcją i sprzedażą suplementów. W Polsce, żeby wprowadzić na rynek suplement diety, wystarczy zgłoszenie do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a to oznacza, że część produktów latami jest sprzedawana bez jakichkolwiek badań. Z szacunków wynika, że rynek suplementów w Polsce jest warty obecnie 4 miliardy złotych. Smog dusi w Krakowie. Policjanci dostali specjalną ochronę. To antysmogowe maski. A pierwsze takie zamaskowane patrole już wyszły na ulicę. Jest biała, z filtrem oczywiście, posiada dwie gumeczki. Jedną z gumeczek zakładamy pod ucho, drugą

blood. Dzień dobry, szanowni słuchacze programu trzeciego. 6:10, wita Państwa Wojciech Mann w imieniu całej drużyny porannej, czyli Michała Jakubika, Darka Pieroga i Halinki Wachowicz. Przypomnę, jak można się z nami kontaktować. Zawsze to robię, ale zawsze ktoś się znajdzie, kto jeszcze tego nie wie. 22 i 7 trójek to numer telefonu, SMS-y 71335 i wreszcie mailowo man@polskieradio.pl. Zapraszam do komentowania, informowania i kontaktu, żebyśmy działali w obie strony. Teraz już jest 15 minut po 6. Państwo piszą mi oczywiście przede wszystkim o pogodzie, ile tam tych stopni, a także mamy informację dotyczącą Księżyca, no, który jeszcze jest widoczny, a jak pisze pan Paweł, nad Radomiem piękny, ognisty moon. Ja nie wiem, czy to jest pełnia, czy prawie pełnia, ale rzeczywiście widać było Księżyc, przynajmniej z Warszawy, bardzo dobrze. Ale potem już nie będzie go widać, bo zejdzie słońce i jak mówią astronomowie wtedy... I can't bear it no more. Oh, I crumble at the foot of love, the master of my pain. And my kingdom has fallen. Prosimy teraz o pewien dźwięk. Życie intymne roślin. Skoro to jest ostatnia rozmowa przed Dniem Świętego Walentego, to dr Marcin Zych i Marcin Gutowski rozmawiają o kwitnących uczuciach. Idąc do pana, przechodziłem przez ogród botaniczny i widzę, że na zewnątrz, mimo śniegu, już powoli coś zaczyna, już lada dzień, ale jeszcze nie. No to prawda, że z tym kwitnieniem w naszym kraju marnie, ale jak się troszeczkę bardziej przemieścimy na południe, to okaże się, że tam już sporo rzeczy kwitnie. Bardzo ciekawym zjawiskiem, które szczególnie na wschodzie Morza Śródziemnego, na przykład w Izraelu, w Palestynie, znajdziemy o tej porze, już od lutego, jest nadreprezentacja czerwonych kwiatów. Generalnie rzecz biorąc, w ogóle w Europie czerwonych kwiatów dużo nie ma. Jak sobie pomyślimy o czerwonych kwiatach, to zwykle zwykle pierwszym i ostatnim będzie mak. Ale oprócz... Nie, no róża. No. No z tą czerwienią róż to bym tak czasami polemizował. To jest czerwień rzeczywiście gatunków uprawnych, natomiast jeżeli mówimy o tak zwanych dzikusach, to już z tą czerwienią róż bym nie szalał. Ale ta czerwień rzeczywiście na wschodzie Morza Śródziemnego jest nadreprezentowana. I to jest zjawisko bardzo ciekawe, bo czerwień ogólnie rzecz biorąc, czerwień kwiatów jest kojarzona z kwiatami zapylanymi przez ptaki. O tym mówiliśmy już nieraz. Na przykład kolibry, na przykład nektarniki. I czerwień jest raczej takim negatywnym sygnałem dla pszczół. No i skąd ta czerwień na przykład Izraelu? Bo w Izraelu po pierwsze kolibrów nie ma i występuje na tym obszarze kilka gatunków o bardzo podobnym typie kwiatów. Czerwone korony, czarne środki. To mogą być pręciki, to mogą być takie plamki czarne, zupełnie ze sobą niespokrewnionych. Jeden z nich to jest mak piaskowy, który zresztą u nas też występuje, a notabene właśnie przywędrował stamtąd. Do tej grupy należy jeden z gatunków tulipanów, zawilec wieńcowy, jaskier azjatycki. No wszystkie wyglądają dokładnie tak samo. I to zjawisko jakiś czas temu przykuło uwagę badaczy. Jedną z hipotez było to, że tak naprawdę my postrzegamy te gatunki jako podobne, a w rzeczywistości one się różnią. No ale okazało się, że pudło. Wszystkie wyglądają dokładnie tak samo, mają dokładnie taki sam kolor. Co zabawniejsze, wszystkie na przykład nie odbijają ultrafioletu. Co w przypadku maków jest ciekawe, bo te maki, które występują u nas, odbijają ultrafiolet, co jest dobrym sygnałem dla pszczół. Mimo, że kwiaty są czerwone, to one je widzą. No i cóż się okazało? Jak zaczęto sprawdzać, co pojawia się na kwiatach, to okazało się, że takimi absolutnie masowymi gośćmi są chrząszcze, które w ogóle jako grupa były raczej podejrzewane o preferencje do takich średnio atrakcyjnych kwiatów, mocno pachnących, takich raczej powiedzmy zielonokawych, fioletowawych, nic ciekawego. A tu się okazało, że tadam, one bardzo lubią czerwony. No tak, ale to są chrząszcze z basenu Morza Śródziemnego, to jest gorąca krew, proszę pan. No być może coś tu jest na rzeczy, bo ta gorąca krew nie jest tu bez znaczenia, ponieważ do tych kwiatów chętniej przylatują samce. Zachęta to jest towarzystwo samic, które właśnie w tych kwiatach samce mogą spotkać. No i właśnie często chodzi raczej nie o to, żeby się najeść, ale żeby miłe tete-a-tete w kwiatku odbyć. Czyli czerwone kwiaty na randkach to wcale nie tylko ludzka specjalność. To bardzo dobra witryna reklamowa. No i troszkę się dowiedzieliśmy o tych czerwonych kwiatach. Mi się wydawało, że inne też są czerwone goździki na przykład. Ale co, ja się będę mieszał do fachowców. Państwo piszą, oczywiście mam prawie potwierdzenie mojej obserwacji dotyczącej pełni, mianowicie ma być jutro prawdziwa pełnia, jak donoszą słuchacze. Poza tym przychodzą pytania i informacje z różnych dziedzin. Na przykład pytanie takie od pani Beaty. Za tydzień mam ślub. Czy można prosić o jakąś radę na dobre małżeństwo? I pozdrawiam je, pani Beata. Pani Beato, no może tak banalnie strasznie powiem. Trzeba się lubić. Miłość, owszem, ogień płonie i bywa różne fazy przechodzi, ale ważne jest, żeby się lubić. I no, tolerancja i sympatia. Chyba tyle mogę powiedzieć. Co jeszcze? Co tam Białystok w Zamościu -16? No ale to już chyba nieaktualne. Wydaje mi się, że dzień pomaleńku nadchodzi i będzie z temperaturą lepiej. No i teraz jeszcze od... Nie wiem, czy to napisał sam solenizant, czy ktoś dla niego zamawia coś takiego, no ale czasem się decyduje na spełnienie prośby. Panie Wojtku, list tak brzmi. Może jakiś bluesik dla solenizanta Jacka z Wałcza. Proszę bardzo, dla solenizanta Jacka z Wałcza. Do with all the brown shadows, what they She's a lonesome road pilot any time of day. But you wait 200 miles to go. Brother, that's some dues to pay. I'll play them blues. I'll play them blues. Any time, most anywhere. Just about it everywhere. Ooh, yeah. Just about everywhere. Spent some time down the Clarksdale way. Made my friends in Arkansas. I told my stories to the people. Living high on that levee wall. Not one of them had to ask me. While the blues is a who I am, you gotta know how much wood an old woodchuck chuck. I guess you don't understand. I play them blues. I play them blues. Anytime, most anywhere. Mniej więcej za półtorej godziny rozpocznie się egzamin z patomorfologii i prośba o ostatnie wskazówki od studentki i studenta z Katowic, którzy pozdrawiają, życzą miłego dnia. Wskazówkę mam jedną. Zdajcie ten egzamin. Wydaje mi się, że to jest świetny pomysł. Godzina 6.30 bez 10 sekund. Anna Zaleśna-Sewera i skrót informacji. Przed sądem w Bydgoszczy rozpoczął się proces przeciwko czterem osobom oskarżonym w związku z wydarzeniami na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w październiku 2015 roku. Podczas imprezy z okazji otrzęsień zginęło troje młodych ludzi. Na ławie oskarżonych zasiedli była przewodnicząca samorządu studenckiego, były rektor, były prorektor do spraw dydaktycznych i studenckich oraz kierownik ochrony na imprezie. Wszyscy czworo nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. 6 mężczyzn podejrzanych o pedofilię zatrzymali w ciągu ostatnich 4 tygodni policjanci z Małopolski. 3 zostali ujęci w Tarnowie. W 2 przypadkach w namierzeniu podejrzanych pomogli internauci, mówi Sebastian Glań z małopolskiej policji. To 2 różnych internautów podało się za 13-letnią dziewczynkę i w jednej sprawie ten internauta umówił się z pedofilem w jednym miejscu i my tam go zatrzymaliśmy. Druga sprawa to był internauta, który umówił się z 27-latkiem, podał się za 13-letnią dziewczynkę i też tu powiadomieni zostaliśmy, zatrzymaliśmy tego mężczyznę. No w tych sprawach dialogi jednoznacznie wskazywały na taki kontekst seksualny. Choć policja chwali zaangażowanie internautów w śledzeniu przypadków pedofilii, to przestrzega przed działaniem na własną rękę, bo taka osoba może okazać się niebezpieczna. Wszyscy zatrzymani mężczyźni podejrzani o pedofilię usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 3 lat więzienia. 18 obrazów rywalizuje o główne nagrody festiwalu filmowego w Berlinie. Rozpoczął się on wieczorem. O Złotego Niedźwiedzia ubiega się m.in. najnowszy film Agnieszki Holland-Pokot. Jego światowa premiera na Berlinale w niedzielę. Kilka innych polskich filmów może liczyć na nagrody poza głównym konkursem. To Zwierzęta Grega Zglińskiego oraz film Kuby Czekaja Królewicz Olch, mówi dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Magdalena Sroka. Teraz Berlinale dla nas jest najszczęśliwsze. W tym roku mamy 7 filmów w różnych konkursach. Na pewno świetna jest obecność znowu międzynarodowa Kuby Czekaja, bo przypomnijmy, że Królewicz Olch będzie w konkursie Generation 14+. Myślę, że się będzie berlińskiej publiczności bardzo ten film podobał. Rozdanie nagród 18 lutego. A my już teraz zapraszamy na pełny serwis w Trójce o 7. Od dawna już wiadomo, że słuchacze Trójki rozproszeni są nie tylko po kraju, ale i po całym świecie i z upodobaniem informują, jaka tam jest pogoda. Czasem troszkę złośliwie, żeby pokazać, że u nich lepiej niż u nas, jeśli ktoś lubi na przykład ciepło. A taką mam informację z pustyni wschodniej, miejscowość Adbara, Sudan. Słonecznie, lekki wiaterek i 24 stopnie o 8 rano. To przysłali państwo, właściwie pan Marcin z Sudanu z prośbą o pozdrowienie dla Joanny z Gdańska. Pozdrawiamy. A jak tam Joanna z Gdańska będzie miała? Będzie miała minus 2 stopnie. Ale pełna prognoza mówi, że zachmurzenie umiarkowane na wschodzie okresowo małe, jedynie na zachodzie miejscami duże i tam możliwe opady śniegu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia. Suwałki minus 7, Białystok, Lublin podobnie. W Olsztynie, Warszawie i Rzeszowie minus 5, Bydgoszcz, Łódź, Kielce minus 4, Poznań minus 3, Koszalin, wspomniany Gdańsk, Katowice i Kraków minus 2, we Wrocławiu i w Zakopanem 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowy Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert telewizory smart z dużymi ekranami. Taniej nawet o 1000 złotych! Niskie ceny! Media Expert! Nigdy. nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Szukasz prezentu na walentynki? Odkryj pomysły na prezent w perfumeriach Sephora. Tylko teraz niezwykłe zapachy dla niej. Lancôme La Vie Belle i Giorgio Armani C w wyjątkowo kuszącej cenie. Więcej inspiracji w perfumeriach Sephora i na sephora.pl. Sephora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina jest 6:35. Ja mam przed sobą kolorowe gazety, bo państwo zawsze czekają na jakieś smakowite plotki. Dzisiaj dwie wiadomości, jedna i druga właściwie o pieniądzach. A mianowicie Ewa Farna nie szasta pieniędzmi, tak jest napisane, nie wiem jak jest w rzeczywistości, ale przez 10 lat swojej kariery Ewa Farna zarobiła sporo, tu nie podane są dokładne liczby, ale jednak nie wydała ani złotówki nierozsądnie. No proszę, jaka gospodarna i dobrze myśląca młoda osoba. A teraz o pieniądzach i właśnie nie wiem, czy to jest jeszcze chociaż częściowo celebrycka wiadomość. A mianowicie duże litery na okładce jednego z kolorowych pism. Misiewicz zarobił więcej niż Kaczyński. No i teraz pytanie, czy to dobrze, czy niedobrze? tell it to you straight. I got the mileage of show. So lift up your heart and listen to your soul. I tell it to you straight. I got the mileage of show. Ładna piosenka i ładny tekst. Kieruj się głosem serca i słuchaj swojej duszy. To był Devon Allman. A list przyszedł, no to jeden ze sposobów zapewnienia sobie pozdrowień. Proszę bardzo, pani Litka napisała: zapowiada się u mnie piękny dzień, brakuje tylko pana zdania z anteny dla Litki z Legnicy. Uwaga, dla Litki z Legnicy. Tak naprawdę to nie jestem przekonany, czy Litka uwielbia akurat takie granie, no ale to był mój wybór, dała mi chyba carte blanche i skorzystałem z tego. Proszę Państwa, zbliża się 6:45, czyli będzie 15 minut do 7. O tej porze, jak zwykle, słuchamy opowieści doktora Andrzeja Kruszewicza. Dziś Darkowi Pierogowi i Państwu oczywiście opowie o tym, czy ptaki potrafią współpracować. Które z ptaków żyjących wokół nas tworzą ptasie ponadgatunkowe koalicje? O, tych ptaków to jest sporo i to są inne koalicje latem, a inne wiosną, a inne zimą. Jeżeli jest sezon lęgowy i jakiś ptak zauważy na ziemi kota, powiedzmy norkę czy kunę, to natychmiast wszczyna alarm. I ten alarm jest zrozumiały dla wszystkich. I wtedy wszyscy zaczynają śledzić tego drapieżnika po to, żeby mu przeszkodzić w polowaniu. I wtedy jest międzygatunkowa koalicja ze wspólnym głosem ostrzegawczym i te ptaki rzeczywiście dokuczają temu drapieżnikowi, uniemożliwiając mu polowanie. Więc to są takie koalicje znane z naszej fauny. Natomiast jesienią i zimą są koalicje jeszcze ciekawsze. Bo na przykład bywają stada zimowe sikor, trzech gatunków, do tego pełzacz, kowalik i dzięcioł, czasem jakieś jeszcze dodatkowe ptaszki i wszystkie sobie tak koczują razem. Każdy co innego zjada, więc nie konkurują ze sobą, ale jeżeli jeden zostanie czymkolwiek przestraszony, wydaje głos, który jest zrozumiały dla wszystkich i wszyscy od razu są spłoszeni i obserwują, o co chodzi. Inny jest głos ostrzegawczy dla sygnału na drapieżnika na ziemi, a inny dla drapieżnika na górze. Inaczej się zachowują ptaki. Jeśli drapieżnik jest na ziemi, to sikory natychmiast będą wskakiwały wyżej i będą szukały, gdzie jest ten drapieżnik. Jeżeli jest sygnał ostrzegawczy o drapieżniku w powietrzu, to co robi sikora? Ustawia się ogonkiem w stronę potencjalnego zagrożenia i zamiera bez ruchu, jak liść. Po prostu udaje liść. Mnie tu nie ma, ja jestem listkiem, więc to warto to poobserwować. Jest to trudne do obserwowania, ale czasem przy karmnikach to się udaje, że jak cokolwiek się pojawi, to warto zobaczyć, co ptaki robią. Jeśli jeden sygnał uciekają, a przy innym sygnale zamierają bez ruchu. To właśnie jest reakcja na krogulca, który czasem przy karmniku się pojawia. Także koalicje są doraźne dla rozwiązywania problemów, natomiast przez cały rok takie koalicje tworzą ptaki krukowate, sygnał, że coś jest do jedzenia i natychmiast się pojawiają. Wszystkie kruki stałej puszczy potrafią się zebrać przy jednej padlinie. Krukowate, jeżeli wrona coś zauważy, to i gawrony, i sroki, i kawki też natychmiast zaczną reagować. Jak młoda kawka jest wiosną zaniepokojona i zaczyna wołać na trwogę, to wszyscy wołają na trwogę. Przylatują sroki, gawrony, wrony, wszyscy patrzą, co się dzieje. Więc tak, tylko że te koalicje krukowatych wynikają z inteligencji, natomiast te koalicje dla obrony przed drapieżnikami wynikają z potrzeby chwili. Regularnie widuje gawrony i kawki razem. Na jednej polance, na jednym trawniku, razem sobie dziobią obok siebie, nikt nikomu nie przeszkadza. Tak, one tak naprawdę odżywiają się nieco innym pokarmem, nie konkurują ze sobą. Gawron jest w stanie grzebać więcej w ziemi, wydłubać nawet zmarzniętej ziemi, posprawdzać różne rzeczy. Kawka raczej zbiera na powierzchni delikatniejszy dziób, nie pozwala na takie dłubanie zmarzniętej ziemi. Kawka jest bardziej roślinożerna, gawron szuka pokarmu pochodzenia zwierzęcego, ale zimą oczywiście zjada wszystko, co się nawinie. Łacińska nazwa gawrona to Corvus frugilegus, czyli jedzący owoce. Kawka tego nie potrafi, a gawron jednak jak gdzieś trafi na odpowiednie zmarznięte nawet owoce, to się nimi posili, więc one są obok siebie, bo ze sobą nie konkurują, a to jest klucz do tolerancji. Nieprawdopodobne, ale dr Kruszewicz przez całe lata opowiada i zawsze coś nowego, i zawsze coś ciekawego. To jest fontanna informacji, ale zupełnie mówię to bez ironii. Natomiast otrzymałem list, chyba na poważnie, napisany przez mężatkę Marysię, bo tak jest podpisany. Panie Manie, niech pan przestanie z tymi ostrymi brzmieniami od rana, bo mąż zakazuje mi pana słuchać. Musiałam poczekać, aż wyjdzie z pracy. A pan znowu zaczyna. Pani Marysiu, raz tak gram. Rzeczywiście czasem z rana grzmotne. A jakby tak... Just because you're pretty, you think you're mighty wise. You tell me that you love me, then you roll those big blue eyes. You cuddle up real close to me, so gentle and so meek. I know that you've been honky-tonking, haven't seen you for a week. Don't roll those bloodshot eyes at me. I can tell you've been out on. It's plain that you're lying when you say you've been crying. Don't roll those bloodshot eyes at me. to make you look so sweet. I wanted to be proud of you when we walked down the street. But don't look for me to dress you up in satin or in silk. Your eyes look like two cherries in a glass of buttermilk. Don't roll those bloodshot eyes at me. I can tell you've been out on the spree. It's plain that you're lying when you say you've been crying. Don't roll those bloodshot eyes at me. Down. You ought to join a circus. You would make a real good clown. Your eyes look like a road map. I'm scared to smell your breath. You'd better shut those peepers before you bleed to death. Don't roll those bloodshot eyes at me. I can tell you've been out on the spree. It's plain that you're lying. Państwo studenci, którzy tą patomorfologię dzisiaj będą podchodzić do egzaminu, dziękują za pomoc, ale na wszelki wypadek próbują się zabezpieczyć i prosić o pozdrowienia dla pracowników Katedry Patomorfologii SUM w Katowicach. No, staram się jak mogę, a i piosenka nieagresywna. Needle in the hay, come on in and lay it down. You wouldn't find it anyway. Come on in and lay it down. You can't act against the party. You can come on in and lay it down. You can stumble in the dark. You can come on in and lay it down. When I take your name, that's when you got to be a man. When I take your name, that's when you got to be a man. Oh, mama, mama, oh, mama, mama. When a wall is not the way, come on in and lay it down. When you can't take another day, you got to come on in and lay it down. When you see the greasy fingers find a crack, when you chop the devil's tail in the grove. Come on in and lay it down. When you can take another day, you got to come on in and lay it down. When I take your name, that's when you got to be a man. When I take your name, that's when you got to be a man. Teraz jeszcze przeczytałem jeden list, który świadczy o tym, że państwo właściwie dość dokładnie pamiętają pewne obyczaje w tej audycji panujące, bo pytanie brzmiało, czy będzie dzisiaj przed siódmą jakiś Elvis. No oczywiście, że będzie. Mało tego, to cały czas mając w pamięci ten problem małżeński słuchaczki, że ja bardzo agresywnie gram, całą końcówkę tej godziny postanowiłem jednak poświęcić spokojnemu. I tak będzie spokojnemu graniu i tak będzie też w przypadku Elvisa. Mam nadzieję, że to wyciszenie pozwoli państwu przygotować się na głośniejsze granie, może trochę później. Could I fall in love for the very first time? That's what I ask myself when your lips touch mine. Could I fall in love on a night like tonight? That's what I'd like to know. When I hold you tight, now that we're alone, just a kiss apart, just a kiss apart. I have the answer from the feeling in my heart. Could I fall in love and forever be true? My heart tells me I could if I fell. Zapraszamy do reklamy. The time is right, your perfume fills my head. The stars get red and all the nights so blue. Tu Margaret. I Mateusz Grędziński, czyli duet idealny. W życiu jak w muzyce, najlepsze duety są w Play, bo duety w Play płacą mniej. Ty też przejdź do Play i wybierz formułę duet już za 45 zł za dwie osoby. A dodatkowo teraz możesz wybrać nawet dwa smartfony Huawei. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Tak często męczę się z zapaleniem zatok. Wszystko było mało skuteczne, aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Przed państwem hity cenowe Stokrotki. Łopatka wieprzowa. Jedyne 9,88 za kilogram. A na walentynki Merci 250 gramów za 11,99. Tak, Merci 11,99. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Żegnamy reklamy.